السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. معشر المسلمين، تكوزانغو وإسلام، تكيوا تو katika mfululizo wa khutba zetu zinazoelezea maudhui muhimu sana, nayo ni nafasi ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika umma huu. Katika khutba zilizopita tulionyesha nafasi ya watu hawa katika Uislamu, na tukaona ya kwamba wao ni watu ambao Allah jalla wa ala aliwachagua maalum kwa ajili ya kushuhudiana na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ili ule ujumbe aliyoutuma Allah kwa mtume wake aulete kwa walimwengu upokelewe vizuri na pia ufikishwe vizuri. Watu hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walifanya kazi hiyo, wakaupokea ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa uaminifu wa hali ya juu, wakaufundisha, wakaufikisha ujumbe huu kwa walengwa kwa hali na mali, wakajitolea mali zao na nafsi zao kwa ajili ya kuifikisha risala hii. Mpaka hii leo tukawa tunajifakharisha na huu Uislamu aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini waliotuletea Uislamu huu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuupokea ni hao masahaba. Wao ndio waliipokea Qur'an, na mtume sallallahu alaihi wasallam ndio aliowafundisha kuisoma pamoja na maana yake. Kadhalika ndiye aliwafundisha zile nguzo zote za imani, na wao wakapokea kutoka kwake nguzo za Uislamu na matendo yote ya Uislamu, kauli, vitendo, itikadi na mambo yote ya Uislamu. Wao ndio waliopokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wakayafikisha hayo kwa umma, na hawakuacha lolote aliyokuja nalo mtume sallallahu alaihi wasallam ambalo limekusudiwa kufika katika umma huu, ila walilifikisha kwa uaminifu wa hali ya juu. Bila shaka watu wa aina hiyo kwetu wana thamani kubwa sana, kwa sababu miongoni mwa neema kubwa Allah alizowaneemesha waja wake katika huu ulimwengu ni huu Uislamu, kuliko neema ya kula na kunywa na kuvaa na mengineyo katika mambo ya kilimwengu. Neema kubwa kabisa ni huu Uislamu. Uislamu huu umepokewa na watu hawa, na hii leo tunafurahi kwa kuwa sisi ni Waislamu. Sasa basi tukaonyesha kwamba kuwatusi watu hawa, kuwakejeli watu hawa na kuwasema vibaya watu hawa ni kusema vibaya Uislamu, ni kuukejeli Uislamu, ni kumkashifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jambo hili tulikuwa tukilizungumza kwa muda mrefu sana, baada ya kuwa katika ulimwengu huu kuna watu wanajinasibu na Uislamu lakini hawaachi kuwachafua masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, huku wakidai wao ni Waislamu. Kibaya zaidi, kuna watu katika jamii wanaonekana kwamba wao wana nafasi kubwa, ni watu wa mbele mbele, wanasikilizwa, viongozi katika dini wanawakumbatia watu wa aina hiyo wenye kuwatusi masahaba, kiasi ambacho imepelekea kuonekana wale wanaotahadharisha hali hii kuonekana kuwa ni wakorofi, hawapendi amani, ni wachochezi, ni watu wasio na sera, hawana mwelekeo, wapenda fujo. Tukawa tunaonekana sisi kuwa ni wapenda fujo, hatutaki amani, kwa sababu tu tunawatahadharisha watu dhidi ya wale wenye kuwatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa upande wa pili, wenzetu ukawa wao wanawakumbatia mali, wakiwaalika katika shughuli zao, na wao wakialikwa kwenye shughuli za watu hao na wakihudhuria. Sisi tukaamini kwamba vyovyote itakavyokuwa, kwa sababu hii ni dini na tunalolifanya tunalolisimamia ni dini, na Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kuinusuru dini yake, yoyote atakayekuwa dhidi ya jambo hili hawezi kufanikiwa, hata kama atapata maslahi ya kilimwengu, hata kama atapata chochote katika atakavyopewa, lakini hawezi kufanikiwa kwa sababu amesimama katika upande wa batil. Tumelisimamia hili kwa muda mrefu na watu wote wanajua wenye kufuatilia mambo, walillahi alhamdu. Hivi karibuni kwa upande huo wa pili ambao sisi ndio tulilalamikia juu ya jambo hili la kutoa ushirikiano na watu hao waovu, sasa wameanza kuinuka na wao wameona hatari ya jambo hili. Huenda ikawa kabla ya hapo walikuwa hawajaona hatari ya jambo hili, lakini walipoamiliana nao sasa wakabainikiwa juu ya hatari ya jambo hili. Huenda ikawa hivyo, tunawadhania vizuri. Sisi tunawaambia simameni hapo hapo, shikeni msimamo huo huo, kwa sababu ndio msimamo wa sawa. Lakini msidhanie kwamba pia kushikamana na msimamo huo kutawasalimisha nyinyi dhidi ya vitimbi vya watu hawa. Mtatukanwa, mtakashifiwa, mtapewa majina mbalimbali, nyinyi ni mawahabi, nyinyi ni vibaraka, nyinyi ni kadha. Kwa hiyo sio njia rahisi, yahitaji asabr. Maadamu jambo mmeliingia, basi simameni barabara katika kulitetea jambo hili, walakumul ajru wal mathubatu inda Allah. Lakini wakati huo huo mtawaona watu katika nyinyi wakiwa dhidi yenu kwa sababu ya maslahi ya kilimwengu tu, lakini fahamuni kwamba hao watakokuwa dhidi yenu hawawezi kufaulu. Hivi sasa kuna maneno mengi yanazungumzwa juu ya kwamba kuzungumza mashia na kuwataja au kutaja makundi haya kuna hatarisha amani, kuna hatarisha amani. Kuna baadhi ya mashehe wamejitokeza wakizungumza jambo hili, lakini jambo la kujiuliza, nyinyi mmeupiga vita uwahabi kwa miaka mingapi? Kwenye hadhara zenu, kwenye mikutano yenu, kwenye shughuli zenu rasmi na zisizokuwa rasmi, mlikuwa mkiwasema watu wenzenu wa Tanzania wenzenu kwa maneno makali kabisa, mlikuwa hamhatarishi amani? Au amani hii itahatarishwa tu kwa kutajwa mashia na ubaya wao? Hao mashehe wanasema hivyo kila uchao wao, wakikaa kwenye baraza zao huwazungumza mawahabi. Hawa watu wabaya kabisa, mawahabi wapotofu kabisa, mawahabi kadha wa kadha wa kadha, hamhatarishi amani? Je, mawahabi hawana wafuasi? Je, wafuasi wao hawaumii? Hawawezi kupatwa na mihemko? Amani hiyo mnayotaka nyinyi ni ipi? Kwa hiyo kuna kadhibu ndani yake kwa sababu ya maslahi ya kidunia, na hilo sisi tunalijua. Sasa basi, nikiacha upande huo, nitaendelea na nukta moja muhimu sana. Wakati wa kulalamika umekwisha, Sisi tushathibitisha kupitia vitabu vya mashia na sharia kwamba wao wanawatukana masahaba. Hili jambo halina upinzani, ni jambo linafahamika. Ni kiasi cha kufungua tu vitabu vyao vya Kiswahili, ukisikiliza mawaidha yao wanayozungumza, ni maneno ya kuwazi dhidi ya masahaba, kuwatukana na kuwakashifu. Katika hutuba zilizopita nimejaribu kuwasomia maneno yaliyomo ndani ya vitabu vya Kiswahili vilivyoandikwa na Mayunga Mswahili, vilivyoandikwa na Abdillahi Nasir Mswahili, akiwatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sio kwamba kuna watu wachilia mbali vitabu vya lugha ya Kiarabu ambavyo viko wazi kabisa kwa wenye kujua Kiarabu. Sasa tujalie, huo ni ugomvi wa huko bara Arabu na nao Afrika nao. Kwetu tumelithibitisha hilo. Sasa je, yale wanayozungumza ni ya kweli? Maana pengine kweli uweza kutukaniwa babako wewe, babako akatukanwa hasa, lakini akawa yale yaliyosemwa kwake ni kweli, kwamba babako yuko hivyo, pamoja na hivyo huwezi kukubali. Na pengine ikawa uongo. Sisi kwa upande wetu tunaposema maswahaba ni zaidi ya baba zetu, wao ni baba zetu kiimani. Sasa yale wanaosema maswahaba katika yale mambo mabaya mabaya yanayotajwa kwenye vikao vyao ni kweli? Kama ni kweli, basi turudi tungane na wale. Tukasema katika makosa wanaoyataja wao kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna makosa ambayo yametokea kweli na Allah ametangaza kuwa amewasamehe ndani ya Qur'ani. Ukisoma mtu amefanya makosa na ni dhambi, lakini Qur'ani hiyo hiyo yatangaza kwamba Allah ameshasamehe. Swali, ikiwa Allah mwenye dini yake mwenye waja wake ameshatangaza msamaha kwa hile kosa lilofanyika, wewe una kiherehere cha nini cha kuanza kuwatukana watu waliosamehewa? Wajifanya wapenda sana Uislamu wewe, waujua sana Uislamu wewe kuliko yule mwenye ule Uislamu wenyewe, kuliko Qur'an. Una matatizo wewe. Kuna makosa Allah jalla wa ala ameyajua yametokea kwa masahaba, lakini walitubu na tauba ya wazi kabisa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaikubali tauba yao. Kisa cha Ma'iz ibn Malik na wengineo tumeeleza. Na kuna makosa yaliyotokea masahaba kama Hatib bin Abi Balta, tumeeleza habari zake, lakini watu walipoanza kumlaumu na kutaka kuchukua hatua mbaya dhidi yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia mwacheni, kwa sababu huyu alihudhuria vita vya Badri, kuonyesha ya kwamba masahaba kutokana na yale mema walioyafanya, wakati mwingine madhambi yao madogo madogo na makubwa makubwa yanasamehewa kwa ule wema mkubwa waliotanguliza. Lakini sasa kuna makosa ya kusingizia ya uongo hasa, ambayo mtu anakusudia kupandikiza chuki katika jamii dhidi ya watu hawa. Mambo hayo ni mengi sana. Leo nitataja moja katika mambo hayo. Katika maneno ambayo Mshia Hemedi Jalali hivi juzi juzi alijitokeza akilalamika kwenye vyombo vya habari huko na kwenye media, akieleza kwamba kuna uvunjifu wa amani, serikali iingilie jambo hili kwa sababu kadha wa kadha. Akazungumza maneno mengi kuonyesha kwamba wao hawana hatia, wanasingiziwa. Na baadhi yao wakakaa kwenye makongamano yao wakadai kwamba wanasingiziwa. Leteni hivyo vitabu ambavyo vinaonyesha sisi tunaotukana masahaba, leteni. Na atakieleta tutampa milioni tano. Katika hutuba iliyopita nikawaambia hizo milioni tano kuleni nyinyi na watoto, nendeni mkali ugali na watoto wenu na njaa zenu. Hatuna njaa ya milioni tano yenu, lakini mwawatukana masahaba. Sasa katika mambo ambayo wanayataja na Hemed Jalala anayazungumza kwa kibri na jeuri, anadai kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakumzika Mtume wala hawakumsalia. Nitanukuu baadhi ya maneno yake. Jalala anasema, Mshia Jalala, leo tunavyoambiwa kuwa ni masahaba wakubwa akina Abu Bakar, akina Umar, akina Uthmani, je, walihudhuria kukoshwa Mtume? Hawa maswahaba walihudhuria wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akioshwa baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema ingekuwa raha, Sayyidina Abu Bakar ndiye anemtia sandani Mtume. Raha iliyoje? Ingekuwa raha ya aina gani ingekuwa Sayyidina Uthman ndiye aliyebeba mwili wa Mtume akaulaza pale chini, alafu ingekuwa amesimama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar na Sayyidina Ali wanamswalia, raha iliyoje hiyo? Kisha akasema, akadai wazi kwamba lakini wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akiswaliwa au akifanywa yote hayo, Abu Bakari hakuwepo, hawakuwepo. Alafu akazungumza maneno ya kejeli, huyo Abu Bakari anaambiwa kwamba aliingia pangoni na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika pangoni, katika pango kulikuwa na dirisha, Abu Bakari akaweka mkono pale, mkono wake ukaumwa na nyoka, akawa analia machozi yanatiririka, lakini hakutaka kumwamsha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anazungumza kile kwa kejeli, huyo Abu Bakari wenu huyo ambaye maambiwa kwamba alikuwa akimuhami Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kuzikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwepo. Sasa mtu wa kawaida akaa, sasa wa maswahaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki, huku watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kina Ali wanamuandaa, wanamuosha, wanamkafini, Mtume sallallahu alaihi wasallam aswaliwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka anakwenda kuzikwa, wao hawapo, wamekwenda kupigania madaraka. Watu wa aina gani? Hizi ni katika chuki wanazozipandikiza mashia dhidi ya maswahaba, ameyazungumza haya. Sasa kibaya zaidi ni kwamba hakuna utetezi wa wazi wa kihoja za kielimu juu ya jambo hili, na biidhnillahi alkarim katika makamu haya tutaweza kuliweka wazi jambo hili, alafu tuone ni nani mkweli na wao wamesimamia upande upi na lengo lao ni lipi. بارك الله فيكم وزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، مشيا وميaka mingi sana wamefanya juhudi kubwa ya kuwachafua masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sio jambo kwamba limejitokeza karibuni tu, la, limedhihiri hivi karibuni, lakini jambo hili ni la zamani, walikuwa wakilificha, lakini vitabu vyao vya kale na vya sasa ukifungua undani ukisoma utakutana na haya ninayosema mimi. Na wao katika madhhabi yao hawawezi kusimamisha hoja bila ya kuwakandamiza masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani dini yao imejengwa katika msingi huu tangu wakati wa kuasisiwa mwanzo kabisa wa madhhabi hii. Wao shida yao kubwa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huu Uislamu kwa ujumla uliokuja nao masahaba. Uislamu huu wote uliokuja nao masahaba, huu ni batil. Uislamu sahihi ni upi? Kwamba Uislamu sahihi ni ule aliopokea Ali bin Abi Talib kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha na kizazi chake, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ana madinatul ilmi wa Ali babuha, kwa kushika hadithi kwamba mimi ndio mji wa elimu na Ali ndiye mlango wake. Hadithu makdhub, hata uje kueleza mara nyingine insha Allah. Lakini watakutuambia kwamba huu Uislamu wetu wote tunaokwenda nao huu wote huu ni Uislamu wa batil, hauko sawa. Sasa tukirudi katika kumjibu huyu bwana ambaye anaonekana kwamba ndiye mwenye elimu kwao na mwenye maarifa au ni kiongozi wao, hatashughulika kuwajibu wengine. Huyu bwana katika madai yake haya ya uongo, tunaweza kujibu kwa kusema hivi: kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki siku ya Jumatatu. Sote tunajua, watu wanaofuatilia sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki siku ya Jumatatu. swala ya alfajiri ya siku ile ya Jumatatu iliswalishwa na Abu Bakr al-Siddiq, ndiye aliyekuwa imamu. Takriban siku 12 mpaka 13 ambazo Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa ni mgonjwa, imamu wa Waislamu alikuwa ni Abu Bakr radhiyallahu anhu. Na Mtume صلى الله عليه وسلم ndiye aliamrisha kwamba Abu Bakr awaswalishe watu, akiwepo Omar yupo, Uthman yupo, Ali yupo, kina Talha, kina Zubair na wengine wote wapo, lakini yeye akachagua kwamba Abu Bakr radhiyallahu anhu awaswalishe watu, akawaswalisha Waislamu katika siku zote mpaka alfajiri ya siku ile ya Jumatatu. Katika swala ya alfajiri, watu wako katikati ya swala au wako ndani ya swala, Mtume صلى الله عليه وسلم alitokezea kutoka kwenye chumba cha mke wake Ummul Mu'minin Aisha, mahali ambapo alikuwa akijiuguza, akafunua pazia. Waislamu wakahisi kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم anatoka, na Abu Bakar akalihisi ni kama imamu, akataka kurudi nyuma ampishe Mtume صلى الله عليه وسلم achukue makamu yake ya imamu. Mtume صلى الله عليه وسلم akawaruhusu waendelee, akarudisha pazia, akaingia ndani sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kulikupambazuka, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, habari hizi kuzitaka katika Imam Muslim katika sahihi yake hadithi nambari 1205. Kulipopambazuka kutokana na hali aliyoonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar aliondoka pale akaenda kwenye sehemu pembeni kidogo mwa Madina inaitwa Sunni. Kitongoji kilikuwa kiko pembeni, sasa hivi ni ndani ya Madina. Kutoka pale kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka hapo Sunni ni mwendo wa maili moja takriban. Kuna mke wake pale akiitwa Habiba bintu Jundub, akaenda kule. Wakati wa duha tayari jua limekolea, Ali alikwenda nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa ajili ya kwenda kumsalimia. Wakati anatoka akakutana na ammi yake, na pia ni ammi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas akamuuliza Ali bin Abi Talib, mtoto wa ndugu yake, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, umemuona vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam? Ali akamjibu, asbaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bari'a, mimi naona Mtume sallallahu alayhi wasallam amepambukiwa, hali ya kuwa amepona ajambo. Abbas akamwambia, wewe baada ya kama siku tatu hivi utakuwa ni mfuasi wa watu wengine, si Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mimi Abbas bin Abdul Muttalib amia ninazijua nyuso za watoto wa Abdul Muttalib, yani familia ya Abdul Muttalib zinapokuwa katika mauti, nyuso zao nazijua. Nilipomwona Mtume sallallahu alaihi wasallam vile alivyo, haponi, atakufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, twende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tukamuulize jambo hili la kuwaongoza Waislamu baada ya kufariki yeye litakuwa kwa nani. Kama litakuwa liko kwetu sisi watu wa nyumbani kwake, familia yake, tujue na awaambie watu wazi ili watu waelewe, na kama jambo hili litakuwa kwa watu wengine, basi atupe sisi. Ali bin Abi Talib akamwambia Abbas ammi yake, wallahi sitakwenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kumuomba, kwa sababu tukimuomba jambo hili na yeye akatunyima sisi, basi watu hawatatupa, watamwambia kwamba nyinyi mlikataliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, msipewe madaraka, msipewe uongozi, kwa hiyo sitamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza mpaka hapo, je, Ali bin Abi Talib na Abbas bin Abdul Muttalib walikuwa wanajua kwamba Ali kashakusiwa kuwa yeye ndiye khalifa mpaka siku ya Jumatatu? Jawabu hapana. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki katika wakati ule ule wa duha, akafariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anas anasema hakuna siku iliyoingia nuru katika mji wa Madina na furaha kama siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alihamia Madina, na hakuna siku iliyoingia huzuni na giza katika mji wa Madina kama siku aliyofariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa ni huzuni kubwa, wanaume na watu wazima walibabaika, hawakutarajia. Kwa hiyo watu wakababaika pale. Habari zikamfikia Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu huko aliko, akatoka haraka akaja pale, akawakuta watu wamesimama vikundi vikundi, hao wako huku, wale wako kule, wengine wamejinamia wanalia. wengine wako msikitini, akamkuta Umar yuko msikitini anazungumza na watu anawasemesha, lakini anazungumza maneno hajielewi anachokuzungumza. Anapinga kwamba haiwezekani kwa Mtume SAW amefariki katika wakati huu, kuna mambo fulani na fulani na fulani Mtume SAW hajayafanya, alikuwa yafanyi haya kwanza. Abu Bakar alipoingia akamnyamazisha Umar akasema, ayuhan nas, katika khutba aliyotoa, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Enyi watu, yule ambaye alikuwa yeye anamwabudu Muhammad, Muhammad ashakufa, na ambaye anamwabudu Allah jalla wa ala, basi Allah yuko hai, hafi. Kwa hiyo Uislamu utaendelea. Kisha akawasomea kauli yake, wama Muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. akawasomea aya hii ya 144 katika sura Ali Imran, watu wote wakarudi katika usawa wao. Abdullah ibn Abbas ndo anasimulia habari hii, watu wakarudi katika usawa. Ni kweli watu walipokuwa katika hali hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam, nataka kutaja kitu kingine kidogo. Mtume SAW alipokuwa anahamia Madina, wale watu wa Madina walikuwa tayari washakaa vikao vyao vya kutaka kumchagua kiongozi mkuu wa mji. Wenyewe walikuwa wakiishi namna wana viongozi wao, kwamba sasa haa, kiongozi ni nani? Ilikuwa kidogo uongozi uende kwa Abdullah bin Ubay bin Salul. Mara Mtume SAW akafika pale, badala ya Mtume hakuna kiongozi mwingine, ikawa kiongozi wa jamii ya wa Kiislamu na watu Madina na Waislamu wote ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa leo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki, wenyeji wazawa wa mji wa Madina al-Ansar, wakati tukio lile lilipotokea, wazee wa mji wakakusanyika katika mahali, katika ukumbi wao maarufu ambao tangu hapo zamani walikuwa kukusanyika kwa ajili ya mambo yao ya kimji, wakakusanyika mahali hapo, ni pembezoni tu kwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sasa panaitwa Sakifa Bani Sa'id. Wakakaa pale wakawa wanashauriana ni nani atakuwa kiongozi sasa, Mtume SAW ameshaondoka. Hili ni wazi kwamba wao hawakuwa na andiko lolote ya kwamba kiongozi baada ya Mtume SAW atakuwa ni fulani, ni Ali au ni fulani, wao hawakuwa na jambo hili, na ndio maana wakakaa kushauriana. Zikaleta taarifa kwa Abu Bakar, wazee wa mji wamekusanyika hapo Sakifa wakitaka kuchagua kiongozi. Hebu liwahi hili jambo. Siku hiyo ya Jumatatu, Abu Bakar akaongozana na Umar na mwingine katika masahaba, wakenda mpaka pale wakakuta mazungumzo yale. Umar akitaka kuzungumza, Abu Bakar akamzuia, akaambia acha nizungumze. Akazungumza Abu Bakar, akawaelezea kwamba hili jambo sasa lishakuwa la Kiislamu, si la kimji tena, na mimi nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba al-a'imma min Quraysh, viongozi watokana na Makureishi. Kwa hiyo kiongozi atakuwa ni katika Makureishi, watu wa Makka. Pakapita maneno pale, tutakuja kueleza mara nyingine, kwa sababu katika matukio mabaya wanayoeleza pia vile vile kwa ubaya kabisa na kutia chuki ni tukio hili la Sakifa. Wanaeleza bila ya ilmu, wanaeleza kwa jahili, na mara asafu watu katika miji yetu hawalizungumzii jambo hili. Kwa hiyo tutakuja kulieleza insha Allah. Pale kwa ghafla akachaguliwa Abu Bakar. Kuna mtu akasema hivi, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimridhia Abu Bakar kwa ajili ya dini yetu, watu walipokwenda hija mwaka wa 9, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimchagua Abu Bakar kuwa ni kiongozi atakayesimamia hija. Alipougua Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimchagua Abu Bakar atuswalishe, basi bila shaka yeye ndiye atakayefaa kuwa kiongozi wetu. Akachaguliwa pale Abu Bakar kwa ghafla, lakini jambo lile likali limeisha mchana ule ule. Abu Bakar akarudi msikitini, akawaeleza Waislamu yaliyojiri huko Sakifa, akawaambia, mimi kuanzia sasa najiuzulu. Kwa hiyo anayetaka mchagueni kiongozi mnayemtaka. Watu wakamwambia, tumekuridhia wewe. Siku hiyo hiyo ya Jumatatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuandaliwa, na waliomuosha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni jamaa zake, ndugu zake wa karibu kabisa. Na hivi ndivyo inavyotakiwa na ndiyo sunna, mtu anapokufa aoshwe na ndugu zake wa karibu. Basi akaingia pale ami yake Al-Abbas, akaingia Ali ibn Abi Talib, akaingia Quthm ibn Al-Abbas, akaingia Al-Fadl ibn Al-Abbas, na akaingia Maula wa mtume sana maula wawili Usama bin Zaid na Shukran wakaingia pale kumuosha mtume sallallahu alaihi wasallam na mmoja katika watu wa Madina akaambiwa wewe ingia kuwakilisha wenzako wa Madina kwani jambo la kifamilia likawa liko hivyo siku ya Jumatatu Jumanne mtume sallallahu alaihi wasallam akaoshwa mtume sallallahu alaihi wasallam akakafiniwa sasa utaratibu wa kuswalia kila mmoja aliingia peke yake katika chumba kile waingia vikundi vya watu 7 8 lakini hakuna imamu akasaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakaanza muhajirun ahlul bait wakaanza wakaja muhajirun wakaja ansar wakaja wanawake katika muhajirun wakaja wanawake katika ansar wakaja watoto maelfu kwa maelfu ya maswahaba wote walimswalia mtume sallallahu alaihi wasallam chumba cha bibi Aisha kidogo zoezi lile likaendelea Jumanne yote asubuhi mpaka usiku wa kuamkia Jumatano ikawa zoezi la kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam limekwisha Bibi Aisha radhiallahu anha asema hatukujua kuzikwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa baada ya kusikia mashepe ya kimwaga mchanga usiku wa Jumatano azikwa mtume sallallahu alaihi wasallam sasa huyu jalala anaposema kwamba hawakuwepo wapi walikwenda wapi na hii ni challenge tunatoa tunawapa wao mashia na vibaraka wao watuambie maswahaba walikuwa wako wapi Abu Bakar alikuwa yuko wapi kwani ilipokuja rai kwamba sasa mtume tunamzika wapi ni nani aliyetoa rai ni Abu Bakar tunazika wapi mtume Abu Bakar akamwambia mimi nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mitume wanazikwa walipofia sasa hakuwepo wapi haya ni maneno wanaeneza wanaandika kwenye vitabu vyao vya Kiarabu wanaandika kwenye vitabu vyao vya Kiswahili sasa wanazungumza mpaka mitandaoni na mtu kweli bwana Sakifa ilikaliwa siku ngapi Jumaa ngapi hadi jumaa ngapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akafa siku gani? Na kazi kwa nini? Na kwa nini hawakuwepo? Kitabu kipi kinaeleza hivi? Acheni urongo na kuwadanganya watu kwa ajili ya kutakufikia malengo yenu machafu ya kuwavuruga na kuwatani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hii ni risala ambayo inafikisha ili watu waijue, wajue namna kwamba namna hawa watu walivyokuwa na chuki binafsi dhidi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na dini yao haiwezi kusimama bila ya kuwachafua masahaba na hii ni challenge tunawapa watuambie masahaba hawa ambao wanaona kwamba hawakuwepo watuambie walikwenda wapi kitabu gani ni vitabu vya Shia vinavyoandika hivyo ni vitabu vyao vinavyoandika hivyo na havina ukweli ni urongo mtupu tarehe inawasuta Sakifu haikaliwa siku mbili wala siku tatu bali kwa insha Allah baada ya haya tutakuja kueleza katika khutaba nyingine uongo mwingine wanaouzua kiasi cha matukio kama matatu manne hivi na kuyajibu ili muone hawa watu wamefikia wapi. Kwa hiyo msibabaishwe na wale mashehe wanaokingia kifua kwamba amani wale waongo msiwasikilize wana maslahi yao binafsi hiyo amani mnayopigania mbona siku zote ilipokuwa nyinyi mkiwazungumza hao mawahabi hamsemi amani hamje watukana hamje wakibei sasa amani ipi mnayotafuta nyinyi kama si waongo kadhabun wa rabbil ka'ba allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnat nabiyyik wa ibadak almu'minin ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف